أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حتى إذا أخذنا مترفيهم بالعذاب إذا هم يجأرون. لا تجأروا اليوم إنكم منا لا تنصرون. حتى إذا أخذنا الله جل جلاله مخکې د دې مشرکانو سبد اعمال بیان الله فرمای دی دا بد عمل کول حتا اذا اخذنا در دې پورې چې موږ ونیسل مترفيهم عيش پرست خلق د دې عيش پرست کسان د دې نعمتونو کې مس کسان دري نعمتونو باندې تکبر کوونکی کسان د دی هغه مونږونی زل بل عذاب په عذاب سره نو اهل مکه مراد دی اهل مکه او د عذاب نه سم مراد دی نو عبد الله ابن عباس سے وی پرز د جنگ باندې پرز د بدر باندې او تور باندې د دی او یو غټ اٹ سرداران هغه ملي شو نعذاب نا مراد اغوال دی پرست جنگ بدر بانده او زحاق رحمت اللہ علیه و اینا دعذاب نا مراد اغنی سل دی پکهت زرا ذکر صحیح بخاری کی امام بخاری رحمت اللہ علیه روایت نکل کڑے نبی علیہ السلام خیری کڑے ویدی تا اللهم اشدد وطئک علی مضر وجعلها علیهم سنین کسنی یوسف خپل عذاب په مضبوط کی الله او دی باندې هغه سکات دراولې او امر کلونا هغه سکات چې کوم د یوسف علیه السلام په قوم باندې راغله نو الله د اهل مکه په کات کې مبتلا کړو تردی جدی سپی او مرداری او سوزیدی ریوڈو کی اگا اخوڑا او بیا نبی علیہ السلام تا ابو سفیان راگے و نبی علیہ السلام تا اوی تو ہوا جزا رحمت للعالمی میں نستاز رشتدار اہل مکہ استاد مکی خلق اغس په بدر کې وفات شو چې کوم بچ دی نو باغی باندې مکه تراغله دې برباد شي ته هو در رحمت دا واکه نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام بار علی ته دعا وکړو بیا د الله د طرف د دینه آکه د جت کړې شو خو دې چې والی پاکه هټ کې بالکل نو الله فرمایي چې مونږه کلونی سل عیش پرست خلق د دې په عذاب سره کاهت سره یا په جنگ بدر کې اذا هم یجرون پس ناصاف دي ډرنکار کو نجر عربی کې د غوا هغه واسطه ویل کې چې بلډیږي ودلته د نه د دې هغه چې یو پریاد مراد دی چې والے پریاد یې کو زګه چې کوم خلق عیش پرست یې نعمتونو کې ژوند تیر کړي او سخت تینی لی دلیو ایک دم پی درن سخت کینی ناسا میں برڑی وی نوالاوی دا دی دا عیش پرستو خلکو سا میں برڑی والی بیا پر یادون اکول چگی والی بیا دی تا ویلی شو لا تجارو لیاون تاسو پر یاد مکوائی نن رز لا تجارو لیاون پر یاد مکوائی نن رز انکم منا انکم یقینن تاسو مننا د جانب زمون نه الله تن ضرور نستاس امداد هغه بنی شي کوله نو یا خدا ځان له کلام دې مستقلی یاد اول سره تړلې دی پر یاد نه شروع کړو خو دې ته ویل شي چې پر یاد نه کوي نن رز اغستاسو امداد اغا نشی کولی و صحیح ظاہر متبادر اخکاری چی دا نوی کلام دے خیرت سره متعلق دے نن رز تاسو پریاد ذکر نشی کولی چی کد کانت آیاتی تطلع علیکم دے وجه دا چی او لستے بشو پتاسو باندے آیاتو نظمون ویتون زمونگا چلسته بشو تاسو بننو فکنتم علا احکابکو ویتاسو پا کندو خپلو بانده تن کی سون واپس کی دون کی نتاسو اغی کی سوچ پاغی بانده ایمان پاغی کی تدبر کو لاسکه تاسو دا اغی اوریدو تا تیار نوی ستاسو امداد زکنشی کولی چکل با دا اللہ کلام لسته شو نتاسو پا پشا بانده دلی ودا د مشرکانو عمل وره لایو منم نا اورې دیم نا مسلمانې منی ګورې دوی ته تیار نه دي عملی دور الله کرام د کو لګې ته کې نستل پای باندې ځان پویول عمل کول پدې کې انتهایی کمزوري ده ندی ته وو ویل شي چې د الله کلام بلسته شنو تاسو په خپل کوند باندې پشات نه مستکبری نبی تکبر کون کی بوے زان لوی گنون کی بوے بہی پدے قرآن باندے دے ایمان نا زان بمددے لائک نگنو زان بمددے نلوی گنو اب پدے قرآن باندے بم ایمان نرڑو او یا مستکبری نبی مستکبرین عن اتباع النبی تاسو با تکبر کو دی نبی علیہ السلام دی اتباع نا زان با موچت گنو دی نبی علیہ السلام اتباع با منکولا اغب ام دی زان نلان دی گنو دو مانی شوی او درے ما مانا مستکبری نبی تاسو با تکبر کو بی پا دی حرم باندی نو مشرکانو با زان تا اهل الحرم وی و جیرانو بیت اللہ وی با مند اللہ دا کور گاونی اینو حرم والی با موسو کالا بنیشی کولی مند چانا نیری اللہ سنگ دا دی مو دا دی حفاظت کینو دا دی دا مجاورینی گاون والا خلقم حفاظت کی نو اللہ و یو طرف هم دا اللہ دا کلام نا پشا باندیتا ہے اول طرف تا من پدی خبرہ بیجا تکبر گو نو دا مانا شوا نو دا درے وڑا مانی مظہری ذکر گری مستکبری نبی سامرن تحجرون او دا بیہی دوستو سرم لگو لشے سامرن لبستا سامرن بیهی سامرین نتازو پدی حرم کی سامرین کسی کون کیوئے دو قرآن نبم واردو واردو دے دو وجه دو تکبرنا ادھا قرآن پزے سامرین پدی حرم کی بمسو کولی کسی کولی نو دو مشرکانو دایو عادتو مسوطن با دو بیت اللہ نگیر چا پر جمشو لگیا با کسی او کہانے بے کولی غاڑ غاڑ کتابونه اوس شل پینزی جلد کتابونه دا اغا وقتو دا کسو لکلی شویشتا سند سره کسی بین اکل کولی باقی دا سند پی ذکر کودا کسی ما تا دکڑی دا غد دا غکڑی دا غد دا غکڑی دا ندا دا عربو یو عادتو او اسلام دا دی خبرو نمان اکڑی دا دی نمان اکڑی ما سوتن نمخ کی بودکی گینا زکه ماستن موس کذا کیږي سو پاسول ولای بیمار دی یا مازور دی جدا خبره بل څه تکلیف دی او د ماستن نرست وبکی سنګه کدا علم څه خبري یا مل مرغ لی غسر دو خبري شي یا د ضرورت خبري نور کې نستل او غب شپونه لګول او کیسې کې تاریخول دین اسلام من کړی حدیث مبارکاو کې د ماستن نرست د کیسو نه من راغلی آرام بګه چې تهجد لم پاسه او سار مسلم پاسه نو الله دا خبرم په دی باندې غیب کړه تکبر کون کیه د قران نه کسی کون کیه په حرم کې تهجرون پر خودون کیه پیغمبر لره یو معنا او د هجر معنا کلام کبی هم راځي تهجرون تاسو غیب بیانون کیه د پیغمبر پیغمبر باره کې نکر خبری کون کیه یا تهجرون نکر خبری کون کیه د قران باره کې نو پیغمبر باره کې مددی خو خلص منه و خو زیدلی کله به وی ظاهر دی کله به وی جادوگر دی کله به وی کاهن دی بل طرف ته قران هم د دینه پامن کینو قران ته وکل سیر وی کله به ود جادو وی کله به ود د پخوانو خلقو کیسی وی نو دواړه معنی صحیح دی تهجرون تهجرون معنا تاسو وای نکر خبره پر قران باره کې د پیغمبر باره کې لفظی ترجمہ بیا وره تن کی سون واپس کی دن کی ادا سے حال کے مستکبرین چې تکبر کون کی د ایمان نه پر پیغمبر یا پر قران مستکبرین بی سامرن او د دې په ځای باندې الټه کسی کون کی په حرم کې تهجرون غیب لګون کی غلط خبره کون کی پیغمبر بارے کې یا قران بارے اللہ جل جلالہ فرمائے بلم یدبر القول اے دی سوچ نہ دکڑے تدبر نہ دکڑے پرے قران کی دریو جنہ نہ منی ام جاءہم ما لم یات اباہم الاولین زجر دے زورن ام جاءہم یدی وجدا قران نہ منی ام جاءہم چراغل دے دیتا ما اغاشے اغه توحید اغه وحدانیت دا الله عبادت لم یات اباهم الاولین چې د دې پلارانو اولانو د نو راغله د دې د پلا اولو پلارانو چې کوم دینو نابود پرستی وا شرکو نبی پر خپل پلارانو په سیرا روان دي دې ځکه نه منی الله پرمحي ځکه چې دوی ته اغه شی نه راغله کوم چې د دې پلارانو سره نو د دې وجه انکار کوي بلو پلارانو پسیزی ام لم یعرفو رسولهم فهم لهم منکرون ام لم یعرفو یا دیند پی جندلے رسولهم دا قبل پیغمبر محمد علیہ السلام مخید رسالتنا فهم لهم منکرون ندید دی وجن ناشنا گنون کی دی پیغمبر لرا قرآن پیغمبر نمانی فهم پس دی لہو دی پیغمبر لرا منکرون ناشنا گنون کی دی دوستو دی رسالتنا د دې وجه نه دی انکار کوي د دې د استفهام انکاری ویل کی استفهام انکاری مطلب دا وجه نشي کېږي ځکه د پیغمبر علی السلام په جنده په دې کې وړو کې لوي شی او په صادق او په امین سره مشهور نبی علی السلام یو پیر راغون کړي مو معلومه خبره ده او دې ته وایي کې د غر نه پورې ته تام چې لشکره راځون کې لري حمله کوون کې لري نما برښتینه وګړای دی وی او ته برښتینه وګړ بیا ورته نبی علیہ الصلات والسلام دعوت ورکړو لا اله الا الله چې کامیاب شي دی انکار وکړو خو هغه وخت کې په دې خبره اقرار وکړو نبی علیہ السلام ته چې په تابه نمون تجربه نه کړی کړه مې نو ته صادق او امین نه الله فرمایي دا خبره نشي کېږي چې دې د پیغمبر د رسالت نمخ کې نه پیژنه نه د پیغمبرانو رستو د هغه ناشنا غني ناشنا تړي پلګي نه دا خبره نه ده ام یقولون یا دیوائی بیهی جنتون چی پدی پیغمبر باندی جنون دے لیوان توب دے دا خبر امنا دا پیغمبر حقیقت و تمعلوم دے اللہ فرمائی اصل وجہ سنا ورا اللہوی دا وجہ دا ندا وجہ امنا دا تدبر مکو دا وجہ دا دا وجہ دا دا وجہ دا بلکہ اصل وجہ دا بل جاہم بالحق اللہوی بلکہ خبر دا چراغل دے دیتا دی بالحق حق راغل دی قران راغل دی چې دا الله وحدانیت بیان یو دی د مشرک شرک کې مبتلا دي وا اکثر هم للحق او اکثر پدی کې للحق حق لرا دا الله وحدانیت لرا صرف دا الله عبادت لرا کاریونه بدګړو کې دي اصل وجدانا چې کوم حق راغل دی نو هغه سره د دې د طبيعت تسل اغه سره د دې طبيعت نه لګي اغه د تدید طبيعت خلاف دی اغه د دې د خواهش د دین خلاف دی نه د دې وجنه دی اغه نه مني بیا ورپسې الله پرمای کچره د دې د خواهشاتو مطابق ونه به منل خبر نه اندل نو په دې آیاتونو کې خلاصه او حاصل ده الله جل جلاله د مشرکانو ته زور نه ورکړي چه تاسو دا حق سرا عناد مکوئے حق بد مگنئے بده قرآن کے تدبرو کے دغسی جہالت دو جنب لرانو پسی مزئے دا دی پیغمبر تاسو خپی جنئے چه صادق او امین دے در رسالت نروس تیم پی جنئے مخ کم پی جنئے بده سلیوان توب نشت خو اصل وجد غدا چه تاسو دا حق سرا نلگی لہذا بده کے تدبر شروع کے حق اومنئے نیو درق دا زورن دا بل طرف تا گویا کی ترغیب دے وردہ چی حق تراشے مزنان لے بولنے حتی تردی پوری دا پاوہ کیا اللہ فرمایا خذنا مترفیہم چی منگونی سلائش پرست خلق ددی نعمت پرست خلق ددی بنا عذاب پکات سرا یا پا بدر کی سزا سرا اذا هم فسنا سافدی یجعرونا پریاد کو پریاد کی لا تجعر اليوم دی تبویلشی پریاد مکو اليوم ننرز انکم یکن انتاسو مننا زمد جانبنا لا تنصرونا امداد بنشکولے نجات بنمومے ولی قد کانت آیاتی تاکیق سرا اللہ فرمائی وایتنا زمات اطلا علیکم لستے بچو تاسو باندے فکنتم پسوئی تاسو علا کابکم فخندو خلو تنکی سونا واپس کی دن کیوے مستقبری نبی دا سیال کے چه تکبر کون کیوے بی پدے حرم باندے یا تکبر کون کیوے ددے دانلوی گانون کیوے ددے قرآن او پیغمبرنا سامرن کسی کون کیوے حرم کی تحجرونا غیب لگون کیوے پیغمبر باندے ناکار خبری کون کیوے قرآن او پیغمبر بارکے افلم یدبر القول دی سوچ ندی کڑے القول دی پی قرآن کی ام جاہم یا راغل دی تا ما توحید وحدانیتو لم یادی جنو راغل آباہم الاولی بلارانو اولنو دوی تا ام لم یاری بو آیا دین دی پی جندلے رسولهم فی انبر قبل محمد علیہ السلام فهم مخی در رسالتنا فهم پس دی لہو دی پیغمبر لرا منکرونا ناشنا گرن کی دی رست در رسالتنا ام یبولونا بلکی دی وائی بی دی پیغمبر باندے جنتن لی وان توب دے اللہ وی دا ٹولی وجی اصل وجہ بل جاہم بلکی راغلے دی دی تروڑے دی دی تا بالحق کے حق لرا راتل لکڑی دی تا پا حق ہو قرآن و او دا اللہ وحدانیتو و اکثرهم او حال داد اکثر ددوی چی دی للحق حق لرا توحید لرا کاری ہونا بدگرن کی دی زکر دید و خواہش مطابق نرے الحمدللہ رب العالمین و لانکل صلاة و السلام علی رسول محمد و علی و صحابی صلاة و عبد مراد نصیبی اللہ و برکر نصیبی دنیا خیلق و سلام و صدی اللہ و صلی اللہ علیہ وسلم